Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Barbara Nowacka, ministra edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Witam panią. Dzień dobry. Wczoraj prezydent przedstawił szczegóły programu, właściwie to współpracownicy prezydenta, miał być na konferencji prezydent, ale byli jego ludzie, szczegóły programu Polski Safe 0%, ustawa wpłynęła do parlamentu, a premier Donald Tusk mówi, że to jest safe 0 złotych. Co się pani i rządowi nie podoba w tym projekcie? Po pierwsze, nie podoba nam się to, że to jest zabawa finansami publicznymi, a nie realne inwestycje w zbrojenia. Polska jest w takiej sytuacji, że naprawdę potrzebujemy maksymalnie być silni i dozbrojeni. To, co nam daje SAFE, ta unijny program, program SAFE, to to, że mamy gwarancję inwestycji również w polski przemysł. W polski przemysł zbrojeniowy, ale w ogóle w polską gospodarkę. Gigantyczny zastrzyk pieniędzy. To, co proponuje pan Glapiński, jak też mówią eksperci, jest tak naprawdę taką trochę zabawą, rozliczeniami, finansami. Mieli dług, przecież mówili, że nie wyrabiają pieniędzy. NBP nie przynosił zysków, miał straty. Nagle się okazuje, na życzenie polityczne pokazują, że otóż potrafią skądś wyciągnąć złoto. To nie wygląda na przemyślane działanie ekonomiczne, wygląda na stricte polityczny ruch, takie wistowanie i przygotowywanie się pod weto. I teraz trzeba się zastanowić, czemu weto? Czyich interesów w tym momencie broniłby prezydent, a broni PiS politycznie, jeżeli zdecyduje się na weto dla SAFE? Bo na pewno nie polskich przedsiębiorców, polskiego zbrojenia i polskiej armii. Pani ministro, ale pani już do tego trochę nawiązała. Powiedziano wczoraj na tej konferencji, że ma być 185 miliardów złotych zysku NBP-u i doradca prezydenta, pan Leszek Skiba, powiedział, że nie będzie uszczuplenia rezerw walutowych ani złota. W tym programie jest przewidziana emisja obligacji. Są też kredyty przewidziane. Ma powstać Polski Fundusz Inwestycji Obronnych i powiedział pan Skiba, że zysk ze złota powinien być wystarczający i że on się pojawi w najbliższych latach. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pierwsze pieniądze z programu tego europejskiego SAFE, z którego Polska ma dostać 180 miliardów, będą pierwsze zaliczki w kwietniu już do Polski przyjdą. Czy te pieniądze, które obiecuje prezes NBP-u Adam Glapiński z prezydentem, to są gruszki na wierzbie? To są finansowe chocki klocki, to nie są prawdziwe pieniądze. To jest realnie 0 złotych, natomiast to, co jedno jest pewne, znaleźli sposób, żeby zrobić kolejną instytucję. Przecież PiS w swoich czasach rządów był mistrzami tworzenia różnych instytucji, gdzie kolesie się mogli nachapać. I właśnie wymyślili, co zrobić, żeby kolejna grupa obsiadła kolejne możliwe pieniądze. I tak naprawdę tylko o to chodzi. O ewentualną kasę dla swoich i o polityczną grę. I na pewno nie chodzi o zysk polskich przedsiębiorstw i bezpieczeństwo Polski. Bo jest już przecież ten Fundusz Rozwoju Sił Zbrojnych, który działa przy MONie. Tam między innymi ten fundusz zaciągał pożyczkę w Korei Południowej na zakup czołgów. Zresztą niekorzystną w porównaniu z SAFE. Na 6%, SAFE jest na 3%. Po co tworzyć kolejny fundusz? Czysta polityka, czyste pokazanie, że mają inne pomysły, czyli nie dadzą szansy na sukces rządu Donalda Tuska, nie dadzą sukcesu polskiej armii. Im gorzej, tym lepiej. To jest od paru miesięcy polityka PiS. Im gorzej, tym lepiej. W każdym momencie, gdzie mogą rozwalić coś, co się dzieje dobrego, absolutnie to robią. Ale prezydent w tym bierze czynny udział. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mówił, było też takie hasło w kampanii, murem za polskim mundurem. Prezydent nie stoi murem za mundurem? Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, natomiast jego zwierzchnikiem jest Jarosław Kaczyński. Prezydent ewidentnie uprawia politykę Jarosława Kaczyńskiego, czyli zrobić wszystko, żeby w Polsce było jak najgorzej, żeby prezydent blokował wszystkie sensowne zmiany kosztem finansów, armii, dzieci, bezpieczeństwa, dobrostanu, no właściwie wszystkiego. przejdźmy do kwestii edukacyjnych. Dlaczego chce pani zakazać nastolatkom dostępu do mediów społecznościowych? Jest projekt ustawy. Polska jako drugi kraj na świecie idzie tropem Australii. Chce wprowadzić takie ograniczenie do 15 roku życia, żeby dzieci w tym wieku do 15 roku życia nie mogły korzystać z mediów społecznościowych. Bo to jedna z największych destruktorów bezpieczeństwa, zdrowia, dobrostanu, umiejętności uczenia się i koncentracji młodego pokolenia. I jak na razie takie działania formalne wprost już podjęła Australia. U nich ten zakaz obowiązuje. Natomiast Polska jest jednym z tych krajów, który przygotowuje się do tej zmiany. Bo wiele państw o tym myśli. Myśli o tym Francja i już przygotowuje, tak jak my, założenia ustawy. Parę dni temu rozmawiałam z moją szwedzką odpowiedniczką. Też już pracują, przymierzają się, podobnie Dania. Wszyscy widzimy, że to, co podsuwają dzieciakom algorytmy, jest wyjątkowo niebezpieczne. Są to treści totalnie poza kontrolą. Od pornografii, przez hejt, przemoc, alienację do zachęt do radykalizmu i terroryzmu. Ale czy ta ustawa ma szansę na podpis prezydenta, bo prezydent wcześniej zawetował ustawę, która miała regulować internet i też pomagać między innymi w weryfikacji wieku tych ludzi, bo to też jest problem i pytanie moje do pani, jak będzie weryfikowany wiek? Bo dzisiaj też teoretycznie dzieci do 13 roku życia nie powinny korzystać z mediów społecznościowych i znam młodsze dzieci, które mają pod różnymi dziwnymi nikami konta w mediach społecznościowych. Blisko 1,5 miliona dzieci między 7 a 13 rokiem życia ma swoje konta w mediach społecznościowych, gdzie są narażone na treść bez żadnej kontroli. Tak jak mówię, pornografia, hejt, alienacja, radykalizmy. Teraz my przygotowaliśmy założenia. Będziemy to bardzo szeroko konsultować. W tej chwili, bo żeśmy zrobili wstępne badania, zresztą media też o to pytały, blisko 90% rodziców uważa, że taki zakaz jest po prostu niezbędny, bo sobie nie radzą. I teraz tak, albo prezydent zachowa się jak odpowiedzialny obywatel, albo pójdzie doktryną PiS, im gorzej, tym lepiej i wtedy będzie wetował. Jak będziemy weryfikować? Mamy bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji, zresztą niedawno widziałam się też z premierem Gawkowskim, dokładnie w tym temacie. Oni przygotowują ustawę, która właśnie pozwoli na bezpieczną identyfikację danej osoby, ale mówiąc szczerze, już dzisiaj platformy mają te narzędzia. Mogą sprawdzić, kto ogląda jakie treści i na podstawie treści wiedzą, kto jest dzieckiem, kto nie. I mogą blokować, tylko tego nie robią, bo to są gigantyczne pieniądze. A my mamy jeden wybór. Zdrowie dzieci czy pieniądze Big Techów? No dla mnie zdrowie polskich dzieci, ich przyszłość jest absolutnie priorytetowa. A będą kary dla Big Techów za... Będą. Finansowe? Jak będą, to będzie zapisane w ustawie? Będziemy gotowi do pokazania ustawy, to wtedy państwu wszystko pokażemy. Mamy założenia, konsultujemy, też współpracujemy z różnymi resortami. Patrzymy też bardzo wyraźnie na to, co się nie udało w Australii, żeby uniknąć ich błędów. Ale mówiąc szczerze, też podjęliśmy te działania. Tu już jako Koalicja Obywatelska podjęliśmy te działania, bo nie ma co dłużej czekać. Bo spada zdolność koncentracji, uczenia się, wzrasta alienacja, samotność młodego pokolenia, depresje, narażone zdrowie psychiczne. Znaczy wszyscy widzimy, że to jest po prostu katastrofa. A rodzice, bardzo często też sami uzależnieni, nie są w stanie sobie poradzić z tym, że dzieciaki ciągle siedzą w bardzo niezdrowych i bardzo niebezpiecznych aplikacjach. Ale jak to kontrolować ten wiek? Bo młodzi ludzie, którzy bardzo są biegli w obsłudze internetu, mediów społecznościowych, znajdą zawsze sposób, żeby to obejść. Ma być wprowadzony ten europejski portal tożsamości cyfrowej. Czy tam będzie, w zależności od tego, co jest wyszukiwane przez danego użytkownika internetu, czy algorytmy będą w stanie ocenić wiek takiej osoby? Algorytmy są dziś w stanie ocenić wiek takiej osoby. Przecież podsuwają nam treści i dzieciom, i dorosłym, treści dokładnie wyprofilowane. I to, co już pokazała Australia. Sprawdzali, zanim wszedł zakaz, dostały tysiące dzieci informacje, zamknij konto, bo ci je wyłączymy. I faktycznie wyłączali, bo doskonale wiedzą, jak to zrobić. Natomiast to, co jest też bardzo istotne, oczywiście może tak być. To zresztą widać w Australii, że niektóre dzieci obchodzą ten zakaz, łączą się VPN-ami z innych krajów, potrafią to zrobić. Ale to jest kilka procent. A ratuje się całą populację młodzieży, więc nawet takie działanie, w którym mamy świadomość, że dobra, 5% może jakoś obejść zakaz, jest ważne. W Polsce obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i kupowania alkoholu do 18 roku życia. Dzieci nie mogą kupić alkoholu. I tak, doskonale wiemy, że są takie dzieci, które ten alkohol kupują, ale zakaz jest po to, żeby po pierwsze większość zdecydowana nie kupowała i żeby była presja społeczna, że to jest coś złego. Dzisiaj tej świadomości, że w mediach społecznościowych dzieci narażone są na przeróżne niebezpieczeństwa, po prostu bardzo często nie ma. A dziecko w pokoju obok, siedząc bezpiecznie w domu, narażone jest na hejt czy pornografię. No chyba nikt tego nie chce, nawet Kaczyński. Dlaczego pani chce zakazać ekranów w przedszkolach? Ograniczamy bardzo ekrany w przedszkolach, bo higiena cyfrowa jest ważna. Bo nie ma powodu, żeby kilkuletnie dziecko siedziało również w przedszkolu przed telewizorem. Te zdrowe nawyki są potrzebne. Tyle mówimy o cyberhigienie. No to zacznijmy to robić. Kraje takie, na które też często Polska patrzy, czyli kraje skandynawskie, kompletnie odchodzą od cyfryzacji. My robimy to bardzo spokojnie, ale oczywiście taki sygnał, że higiena cyfrowa jest ważna, a czterolatek naprawdę nie musi oglądać bajki z telewizora. Może ćwiczyć wyobraźnię, może chociażby słuchać słuchowiska. Jest to, uważam, bardzo istotne. Czyli będą zakazane, jak wynika z rozporządzenia, tablice interaktywne i telewizory w przedszkolach, ale tylko dla dzieci będą dozwolone o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 2027 roku to ma wejść w życie? Nie, te zapisy zostały też bardzo zmienione po tym, jak nauczycielki i nauczyciele wychowania przedszkolnego zgłaszali, że z różnych względów, na przykład jeżeli zespół szkolno-przedszkolny już kupili taką tablicę interaktywną, już ją mają, to mówimy spokojnie, wprowadźmy ograniczenia, nie używajmy do zajęć. Dzieci nie powinny mieć kontaktu z ekranami, ale nie spieszymy się z takimi drastycznymi regulacjami. Ale eksperci mówią tak, to się nie uda, ekrany nam towarzyszą w życiu, dzisiaj właściwie wszędzie i... No nie. No zdecydowanie uda się, dlatego że przypomnijmy sobie, kilka lat temu przedszkolak mógł odsłuchać bajki. Czy musi ją obejrzeć? Nie, nie musi. Nie oczekujemy, że przedszkola pozbędą się wszystkich ekranów, ale że wprowadzimy zasady higieny cyfrowej. Nie można też się wszystkiemu poddawać. No to, że towarzyszą kilkulatkom telewizory w domu, to nie znaczy, że w przedszkolu nie powinien się uczyć budować relacji. W domu często dziecko jest samo z rodzicami, w przedszkolu jest w grupie. To jest czas na zabawę, to jest czas na wychodzenie na dwór, to jest czas na budowanie relacji, a nie na patrzenie w ekran. I co ciekawsze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczycielki doskonale to wiedzą. I w momencie, kiedy przepisy zostały dla nich doprecyzowane tak, że mają świadomość, że to nie dotyczy ich sprzętu, nie dotyczy przygotowania, że są szczególne sytuacje, wszystko jest okej, pod kontrolą i rozmawiałam, zresztą mam dużo spotkań teraz z nauczycielami. Widziałam się w Szczecinie dokładnie tydzień temu z nauczycielkami wychowania przedszkolnego. Mówią tak, takie rozwiązania są nam potrzebne, bo też dają wyraźny sygnał dla dzieci, że ważniejsze są relacje niż patrzenie w ekran. Do końca części radiowej zostało nam kilkadziesiąt sekund, więc krótko, czy ogłosi pani do końca marca, że edukacja zdrowotna będzie od przyszłego roku albo za dwa lata przedmiotem obowiązkowym? Podejmiemy decyzję i ogłosimy ją do końca marca. Ale to jest program bez uników. Ale będzie decyzja, będzie komunikat. Pani jest za tym, żeby była przedmiotem obowiązkowym? 30% zaledwie dzieci korzysta z tego przedmiotu? W momencie, kiedy został wprowadzony jako nieobowiązkowy, była to oczywista konsekwencja tego. Uprzedzaliśmy w MEN-ie, że takie będą konsekwencje. Natomiast najazd radykałów na szkoły byłby dużym zagrożeniem. Rozmawiam dużo z nauczycielami. Nie chcieli awantur w szkołach. Ale o tym już będziemy rozmawiać. Ale nawet wczoraj mówili, to jest potrzebny przedmiot dla bezpieczeństwa i dla zdrowia dzieci. O tym będziemy rozmawiać już w części internetowej. Proszę z nami zostać na YouTube Polskiego Radia 24 na stronie internetowej Trójki Państwa i moją gościnią była Barbara Nowacka, ministra edukacji, z której spróbuję wyciągnąć kilka szczegółów na temat raportu o kondycji polskiej młodzieży, który Ministerstwo Edukacji pokaże jutro? Tak. Ale czy rzeczywiście pani ma takie poczucie, że ten przedmiot edukacji zdrowotnej gdzieś pani musiała złożyć na ołtarzu spokoju politycznego? Spokoju szkoły i unikania awantury politycznej. Przecież doskonale państwo pamiętacie, jak politycy PiS krzyczeli, jak to szkodzi dzieciom. Nagle okazało się, że informacja dla dzieci, żeby unikały pornografii, przeszkadza politykom PiS. Jak różne grupy jeszcze bardziej radykalne krytykowały ten przedmiot, a z drugiej strony obawa też nauczycielek i nauczycieli, że te radykalne grupy będą im po prostu dewastować lekcje, wywiadówki. Były takie przecież już przypadki, kiedy wprowadziliśmy w szkołach szczepienia HPV razem z ministrą Leszczyną. Zaproponowaliśmy, żeby szczepienia odbywały się w szkołach i były sytuacje, że radykalne grupy antyszczepionkowe realnie wdzierały się do szkół. I nauczyciele proszą spokój. Nam potrzebny jest spokój, stabilizacja i spokój. I dlatego czasami trzeba podjąć decyzję. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego porozumienia społecznego, że ten przedmiot na dobre zagości w szkołach jako przedmiot obowiązkowy. A czy skoro pani nawiązała już do tych szczepień przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy jeśli jest to szczepienie wykonane u nastolatek, to rzeczywiście lekarze mówią, że to zagrożenie nowotworem radykalnie spada. Czy to powinno być szczepienie obowiązkowe? Uważam, że powinno być, bo realnie ratuje życie. Co Ale więcej, będzie czy nie będzie? To jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Pani minister Leszczyna była dużą zwolenniczką tego, żeby zrobić to szczepienie obowiązkowe. Słyszę panią minister Grendę. Trzyma to samo stanowisko. Ale warto też zaznaczyć, że to nie jest szczepienie wyłącznie dla nastolatek. Szczepić się mogą osoby właściwie w każdym wieku, ale również chłopcy, bo to oni przenoszą raka szyjki macicy, na których potem umierają ich matki, ich żony, ich przyjaciółki, dziewczyny. Dlatego szczepić powinni się wszyscy. Tutaj ta dolna granica wieku. To wcale nie jest tak, że to musi być nastolatka, ale mówiąc szczerze, dorosłe, dojrzałe kobiety też mogą się zaszczepić. Tak, lekarze zmienili rekomendacje, mówią, że w tej chwili są nawet pacjentki 60-letnie. Rozmawiałam ostatnio z lekarzem, mówił, że szczepi pacjentki 60-letnie. Każda z nas powinna dbać o zdrowie i każdy z panów też dobrze, żeby o zdrowie swoje i swoich partnerki dbał. Pani ministro, czytałam, że była pani na konferencji, szóstej konferencji uczniowskiej o prawach człowieka pod hasłem Prawa człowieka do dobrostanu. Spodobało mi się to hasło i uczniowie mówili, że są przeciążeni nauką, przez to popadają w depresję, że w szkołach brakuje psychologów. Kiedy te podstawy programowe wreszcie przestaną być przeładowane? Bo ostatnie lata to jest właściwie każdy, przychodzi nowy minister i dokłada coś i ci uczniowie w podstawówce uczą się o starożytności, później idą do liceum, dalej się uczą o starożytności, a na przykład o współczesnej historii Polski to już tak nie bardzo. I dlatego nastał już czas stabilizacji. Przygotowany został przez Instytut Badań Edukacyjnych, nie przez ministrów, tylko przez ekspertów, nauczycielki, nauczycieli tablicowych, zmiany również w podstawach programowych w ramach Kompasu Jutra. W tym tygodniu do 15 podpiszę rozporządzenie, które wprowadza nowe podstawy programowe, które absolutnie stabilizują system, które porządkują to, w jaki sposób uczymy. Wchodzą tam rzeczy bardzo potrzebne. To, o czym pani mówi, młodzież bardzo często nie widzi połączeń między przedmiotami, dlatego wprowadzane są moduły, takie jak moduł ekonomiczny, nie nowy przedmiot, tylko w ramach tego, co już jest. Moduł ekonomiczny, moduł edukacji medialnej, przyroda do 6 klasy, tak żeby młodzież widziała całość. Nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych nowych przedmiotów edukacji medialnej czy edukacji klimatycznej. Robimy to w ramach istniejących już ram, żeby nie dokładać godzin, ale żeby wreszcie było widać połączenie. I co druga bardzo ważna rzecz w zmianie, kładziemy duży nacisk na praktyczne przełożenie wysokiej wiedzy na działania, bo dzisiaj i młodzież, i rodzice, i często nauczyciele mówią, właściwie nie wiemy, po co oni się tego wszystkiego uczą. Młodzież się nie identyfikuje z samym procesem zdobywania wiedzy. Pokażmy im, jak wykorzystać w praktyce to, co dostają. Nauczyciele polscy uczą świetnie, ale brakuje tego nacisku na kształcenie praktyczne i na przełożenie wiedzy. I to właśnie się zmienia w Kompasie Jutra. I najlepsze jest to, że wymyślili to sami nauczyciele. Bierzemy najlepsze praktyki polskich nauczycieli i robimy je powszechne. Żeby a da nie się było to wprowadzić rozporządzeniem, a nie ustawą? Oczywiście, bo to są zmiany w podstawach programowych. Podstawy programowe zawsze są rozporządzeniem. To, co zawetował pan prezydent w ramach im gorzej, tym lepiej dla PiS-u, to pewne terminy, które wprowadzaliśmy, żeby było to przejrzystsze. Ale jeżeli pan prezydent wetuje terminologię pewną, no trudno. W swoim uzasadnieniu napisał pan prezydent, że kierunek zmian jest dobry. tylko mu się nie podoba tempo zmian, wobec czego spowolił nie o 3 miesiące. Kompletny absurd. Natomiast oczywiście podstawa programowa zawsze była rozporządzeniem, nigdy nie była w ustawie i są te zmiany przygotowane i wchodzą. Po prostu będą terminy, które nauczyciele już znają, a nie nowe, sugerowane przez innych praktyków terminy. A jak pani skomentuje kontrolę poselską pana posła Józefa Ciaka w sprawie prac domowych? A to bardzo ciekawe, bo przecież pan poseł Józef Aciuk był kandydatem z list Koalicji Obywatelskiej, a ograniczenie w ocenianiu prac domowych było jednym z postulatów Koalicji Obywatelskiej, więc kiedy startował z naszych list, w pełni podpisał się pod tą zmianą zaproponowaną, jak państwo pamiętacie, przez pana premiera na wniosek właśnie tej młodzieży, która mówi, jesteśmy przeciążeni. I cieszę się, że posłowie tak się angażują, interesują, ale też przypominam, że dokładnie pod tym postulatem pan poseł Józef Aciuk się podpisywał, startując z list Koalicji Obywatelskiej. A jak pani ocenia te prace domowe? Powinny wrócić czy nie? Prace domowe są. Są nieobowiązkowe i nieoceniane oceną cyfrową, ale nauczyciele naprawdę mają sposób, żeby wymagać. Ale też musimy sobie jasno powiedzieć, to również rodzice odpowiadają za przebieg edukacji dzieci. I zwalanie, że nauczyciel zada, to wtedy będę egzekwować, jest absolutnie nie w porządku. Rodzic też powinien dbać o to, żeby dziecko się przygotowywało do lekcji, żeby uczyło się. Nauczyciele robią sprawdziany, kartkówki i szczerze mówiąc, naprawdę dzisiaj w czasach sztucznej inteligencji napisanie wypracowania dla średnio ogarniętego 12-latka to jest kwestia zadania jednego pytania dobrze skonstruowanego sztucznej inteligencji. Czy to jest prawdziwa praca? Czy to jest praca własna? Naprawdę to chcemy oceniać? No nie. A to jak było wcześniej, było przeciążeniem. Polacy pytani w sondażach o największe bolączki polskiej szkoły akurat nie uważają, że to wycofanie tych obowiązkowych prac domowych na ocenę to jest wielki problem. Tylko 11% odpowiedziało, że zmiany dotyczące prac domowych są bolączką polskiej szkoły. 24%, i to jest najwyższy odsetek, uważa, że bolączką polskiej szkoły są częste zmiany w podstawie programowej, a 22% badanych, że poziom nauczania. Dlatego wprowadzamy stabilizację do systemu. Dlatego nie politycy pisali podstawy programowe i dlatego zmiana, którą proponujemy w ramach Kompasu Jutra, jest zmianą taką spokojną, stabilizującą. Ona wchodzi do przedszkola, do klasy pierwszej, do klasy czwartej. W kolejnych latach będzie szła stopniowo, żeby był czas na przygotowanie się. Za tym idą zmiany w egzaminach, za tym idą zmiany w podręcznikach. My bardzo mocno współpracujemy z wydawnictwami, tak żeby podręczniki były dostosowane do też tego, w jaki sposób nauczyciele uczą. Stąd też ta weryfikacja metodyczna podręczników, czego wcześniej nie było. I tak system potrzebuje stabilizacji. I stabilizacji najbardziej potrzebują nauczyciele. Dlatego nie robiliśmy żadnych rewolucyjnych zmian. Przecież było tyle pomysłów. Przywróćcie gimnazja, tak świetnie działały. Zgadza się. Gimnazja bardzo wspierały edukację, szczególnie w mniejszych miejscowościach i były takim dobrym kolejnym etapem dla dzieci z terenów również wiejskich, ale w ogóle dobrym etapem. Ale to byłaby rewolucja. Dlatego wprowadzamy ewolucję, spokojną zmianę i gwarantuje nauczycielom jedno, stabilizację systemu. Na tej konferencji, o której już wspomniałam, o prawie człowieka do dobrostanu, pani mówiła tak, ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek. Czy znikną oceny z zachowania ze szkół? Nie, nie znikną. Uważam, że jest to przeżytek, natomiast właśnie w ramach stabilizacji systemu nauczyciele mówią, to jest dla nas czasami potrzebne narzędzie. Mieliśmy bardzo dużą dyskusję w ramach przygotowania ustaw o prawach i obowiązkach ucznia. Taką ustawę resort przygotował i będziemy wprowadzać rzeczników praw uczniowskich, ale pojawiła się ta dyskusja. Ocena z zachowania w takim kształcie występuje w 2 krajach. W Polsce i na Białorusi. To nie jest dobre towarzystwo. Natomiast to znowu byłoby destabilizacja systemu. Ale pani ministro, po co właściwie ta ocena z zachowania? Bo to jest tak, że trudno ocenić, jakie zachowanie poza takim, nie wiem, przeszkadzaniem w lekcjach, zakłócaniem porządku w szkole, powinno być premiowane, a jakie nie. Jakie powoduje na przykład wzrost kreatywności młodego człowieka, a jakie nie. Czasem jest tak, że ludzie, którzy są nie do ogarnięcia przez nauczycieli, później są geniuszami. I Chociaż ma, i mają na przykład nieodpowiednie zachowanie. Ale oczywiście, że to jest pewne wyzwanie związane z tą oceną i też proszę zwrócić uwagę, że inne zachowania nawet, inne wynikające z pewnych uwarunkowań, w tym wprost biologicznych, inaczej zachowują się chłopcy, inaczej dziewczynki. Ocena zachowania bardzo często uderza w chłopców i powoduje pewną nierówność edukacyjną chłopców względem dziewczynek. To też widać i dobrze o tym powiedzieć zaraz po 8 marca, Dniu Kobiet i 10 marca. Dniu Chłopaka, że my widzimy nierówności edukacyjne. I pytanie teraz, w jaki sposób nauczyciele tej oceny używają. Dlatego bardzo wiele konferencji, w których też chętnie uczestniczę, dlatego spotkania również naszych kuratorów, ale właśnie dlatego, że nauczyciele mają dosyć niepewności i zmian. Póki system nie jest ustabilizowany i gotowy, kolejnej zmiany nie będzie. Nauczyciele mogą tej oceny używać w sposób, powiedziałabym, bardzo przemyślany i bardzo potrafią to robić. A te dobre praktyki po prostu muszą szerzej pójść wśród tych, wśród których jeszcze są wątpliwości. Skoro pani nawiązała do uczniów, chłopców, był tutaj w poniedziałek gościem w Bez Uników poseł PiS Łukasz Schreiber. I rozmawialiśmy o tym, że nowy kandydat na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, martwił się w swoim przemówieniu o to, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, że ten system dzisiaj jest piekłem kobiet, likwidowanie porodówek. I padło coś takiego z ust posła Schreibera, że chłopcy w wieku 12 lat gorzej czytają niż dziewczyny, no bo kontekst był taki, że więcej dziewczyn jest na studiach niż chłopców, czy też mężczyzn, więcej młodych kobiet ma wyższe wykształcenie. Czy rzeczywiście jest taki problem, że 12-letnie dziewczynki lepiej czytają od 12-letnich chłopców i pani jako ministra edukacji uważa, że właściwie co trzeba by było z tym zrobić? Bo skoro dziewczynki chętniej lepiej czytają, to dobrze czy źle? PiS jako obrońca praw kobiet to naprawdę wyjątkowo śmieszne, bo pamiętamy, co zrobili, kto odpowiadał za realne piekło kobiet i lęki. Natomiast tak w ogóle na świecie zauważalna jest pewna luka edukacyjna chłopców. Mam u siebie w ministerstwie też doradcę, który wspiera to, żeby tę lukę, wspiera ministerstwo, żeby działać na rzecz zniwelowania tej luki. To jest kilka czynników. To są czynniki społeczno-kulturowe. To jest to, że chłopcy bardzo często nie widzą swojej ścieżki kariery w sposób bardzo wyrazisty i faktem jest, że coraz więcej kobiet, co mnie bardzo też cieszy, decyduje się na wszelkie możliwe studia. Począwszy od studiów technicznych, przez humanistyczne, przyrodnicze i robią karierę. Natomiast zauważamy pewną lukę edukacyjną wśród młodych chłopców. I tu jest kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, trzeba zachęcić jak najwięcej również mężczyzn, żeby byli nauczycielami. Bo nauczyciel to prawdziwy autorytet. To na nim buduje się pewien wzorzec zachowania. Dwa, rola ojca. Ojcowie nieobecni nie budują silnej pozycji i siły młodego mężczyzny. I to naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś żyje w związku, czy nie, czy w jakiej formule związku, tylko na ile w życiu młodego chłopca i młodej dziewczynki też obecny jest ojciec ze swoimi wzorcami. Ojciec, którego nie ma, który jest zapracowany, który nie interesuje się, nie angażuje w rodzinę, to problem nie wyłącznie niealimentacji, ale to również problem kolejnych pokoleń młodych Polaków. I tak naprawdę to nad tym trzeba pracować. Nad wsparciem kontaktów, nad budowaniem autorytetu, nad włączaniem się ojców w proces edukacji. No są urlopy tacierzyńskie, to już jest dobry krok. Więcej nauczycieli mężczyzn, lepsze doradztwo zawodowe, bardziej wyprofilowane i pod kątem dziewcząt i pod kątem chłopców. Ale to nawet jest problem w dostępie do usług medycznych. Popularności chociażby korzystania z badań. Chłopcy nie są tak bardzo zachęcani i świadomi. Między innymi tu dobrą odpowiedzią jest edukacja zdrowotna. Jest takie stowarzyszenie na rzecz chłopców i mężczyzn. Ja też się z nimi spotykałam. Oni bardzo popierali rozwiązania, które wprowadziły edukację zdrowotną. Mówili, że to jest bardzo potrzebny przedmiot, bo zwyczajnie bardzo często chłopców nie ma kto uczyć. Jak się odżywiać, że to nie jest wstyd iść do lekarza, że trzeba się regularnie badać. Tak, mamy z tym jako społeczeństwo problem. I krzyczenie, że to jest wina kobiet, jest po prostu prawicową hipokryzją. To trzeba działać bardzo mądrze, systemowo i odpowiedzialnie, żeby wspierać i jednych, i drugich. A czy chciałam panią zapytać o ocenę aspektu edukacyjnego wypowiedzi profesora, jakby nie było Przemysława Czarnka, co prawda prawa konstytucyjnego, ale mówił o rolach kobiet i mężczyzn na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mówił, że podstawową funkcją rodziny jest prokreacja I nawet dziki to wiedzą. Mówił tak, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą w tych zaroślach, a my nie wiemy. My zatraciliśmy instynkt samozachowawczy jako gatunek. Już nie mówię, że jako chrześcijanie. To jest edukacyjny walor na to? Porównanie ludzi do dzików? Pan minister, były minister edukacji Czarnek, mam poczucie, po 2 latach w resorcie znał się na edukacji jak świnia na gwiazdach. I właśnie po raz kolejny pokazał, jak przedziwne rzeczy potrafi powiedzieć, bez zrozumienia i społeczeństwa, i decyzji, byleby powiedzieć coś kontrowersyjnego i po bandzie. Ani edukacja tego nie potrzebuje, ani społeczeństwo tego nie potrzebuje, ani szkoła tego nie potrzebuje. Żeby ludzie się rozmnażali jak dziki w zaroślach? Ludzie powinni się sami świadomie decydować i wiedzieć, że chcą mieć potomstwo, w jakich warunkach będą je wychować, mieć na niego plan, mieć na niego środki. Podnieśliśmy 800+, podnieśliśmy 500+ do 800+, wprowadziliśmy programy żłobkowe, działa metoda in vitro. Ludzie chcą mieć dzieci, ale nie chcą mieć dzieci dlatego, że pan Czarnek uważa, że dziki mają dzieci, tylko chcą mieć dzieci, bo są mądrymi, świadomymi obywatelami. Jutro pani pokaże raport na temat kondycji młodzieży. Co z tego raportu wynika? Jaka jest kondycja, jakie są największe problemy dzisiaj młodych ludzi? Bardzo dziękuję, że pani o to pyta, bo to dla ministerstwa bardzo ważna rzecz. Od roku Ministerstwo Edukacji ma dodatkową kompetencję polegającą na przygotowaniu strategii polityki młodzieżowej, bo tego nie ma. Od czasów ministra Boniego nikt nie przygotował strategii polityki młodzieżowej. I jesteśmy w trakcie przygotowań. Na razie mamy diagnozę, bardzo kompleksowy zbiór wszystkich badań i analiz przygotowany przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, plus ich fokusy. Co z tego wynika? Polska młodzież jest w ewidentnym kryzysie, przede wszystkim zdrowia psychicznego, uzależniona od mediów społecznościowych, przepotwornie samotna, z wielkimi niepewnościami dotyczącymi rynku pracy, a z drugiej strony te nasze badania i analizy pokazują, że to najinteligentniejsze, również najinteligentniejsze emocjonalnie pokolenie od wielu lat. Oni mają ambicje, mają marzenia. Ponad 70% mówi, że są szczęśliwi i zadowoleni z życia, ale widzą i kryzys zdrowia psychicznego, i obawy dotyczące rynku pracy, widzą bardzo poważne, wskazują. Pan Czarnek wskazuje dzikie, a oni mówią wykluczenie komunikacyjne, dostępność mieszkań i kontakty z innymi ludźmi. To są te rzeczy, które będą wpływały na to, że będą chcieli mieć dzieci. Dzisiaj są samotni, ale są optymistyczni mimo wszystko. To bardzo też ciekawe. Są bardzo wrażliwi emocjonalnie, ale mówią, nie mówcie o nas płatki śniegu. I przede wszystkim po to to robimy, żeby za chwileczkę rozpocząć konsultacje również z młodzieżą, żeby powiedzieli, okej, to wynika z badań, niech oni powiedzą, czego oni chcą od państwa. I na podstawie tych spotkań z młodzieżą, konsultacji, przygotujemy strategię i tę strategię będzie wdrażał cały rząd. Mam nadzieję, późną jesienią będzie przyjęta przez rząd i będzie bardzo poważnie potraktowana przez wszystkie resorty. A czy oni są zainteresowani polityką, ci już starsi trochę, te starsze roczniki? Widać wyraźny odpływ od polityki. To jest tak, że blisko w tej chwili około 40, ponad 40% mówi, że oni się tą polityką nie interesują, chociaż mają doświadczenie pokoleniowe, bo my koncentrowaliśmy się na osobach do 29 roku życia, mają to doświadczenie protestów, mają doświadczenie strajku klimatycznego, mają doświadczenie protestu nauczycieli z 2019 roku, więc są bardzo świadomi, ale też mówią, nikt nas nie słyszy. Polityki nas nie widzą. Są strategie dla seniorów, nie ma strategii dla młodzieży. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie, też mając z różnych innych miejsc, na przykład mojego własnego doświadczenia politycznego, chociażby w ramach kampusu Polska Przyszłości, poczucie, że młodzież, młode osoby muszą być wysłuchane i muszą być włączone. I cieszę się, że jutro pokażemy ten raport, on będzie też dostępny na stronach ministerstwa. Bardzo szczegółowa diagnoza, to jest ponad 400 stron raportu. Ale z tego wynika nie tylko to, że mamy raport, tylko z tego wyniknie strategia państwa dla młodych ludzi. Pamiętam kiedyś taki raport Michała Boniego, Młodzi 2011, i nie bardzo coś z tego wynikło, nie przełożyło się na polityki. Trochę, mimo wszystko były podejmowane działania. Też proszę pamiętać, że to musi być pewna spójność i chęć kontynuacji polityki. Natomiast tak naprawdę to było ostatnie działanie, przyjmowane zresztą przez rząd Belki na 2000. 2003-2013 taka strategia. I potem był Michał Boni, który przygotowywał strategię dla młodego pokolenia, ale do tego też trzeba woli politycznej i naprawdę odsunięcia tych konfliktów. Nie przekrzykiwania się, tylko posłuchania młodych, bo to oni będą budować Polskę. Bez względu na to, w jaką stronę dzisiaj idą, to na końcu na nich spada ta odpowiedzialność, a naszym zadaniem jest im pomóc tę odpowiedzialność przyjąć, zadbać o ich zdrowie, o ich rozwój, o dobrą edukację, o mieszkania, o to, żeby mieli gdzie się uczyć i mogli jak dojechać do tej szkoły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Barbara Nowacka, ministra edukacji dziękuję z Koalicji bardzo. Obywatelskiej. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Koalicja Obywatelska i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Co będzie z tym sejfem? Prezydent zawetuje tę ustawę? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że po spotkaniu z generałem Kukułą odkrył chyba wszystkie karty i tutaj nie ma miejsca na to, że ktoś coś powiedział więcej czy też mniej. Generał Kukuła najpewniej poinformował zarówno pana premiera, jak i ministra obrony narodowej o tym, że zamiarem prezydenta jest weto i próba nałożenia na to politycznego gniota, który został przygotowany na kolanie. Sam go przeglądałem wczoraj, zawartego w 29 artykułach, 14 stronach, gdzie sposób finansowania polskiego bezpieczeństwa i skierowania pieniędzy do polskiej armii jest zawarty w trzecim artykule w kilku wersach. To jest po prostu jakiś dramat. Tak się kupczy Polską, tak się kupczy bezpieczeństwem Polaków, tak się kupczy gospodarką, rozwojem sił zbrojnych, żeby tylko osiągnąć polityczny efekt. Projekt wisi na stronie prezydenta.pl, chyba boją się nawet pokazać go wszędzie, tylko odsyłają do tej strony. Jest tylko napisany ładną czcionką. Natomiast papier, na którym byłby wydrukowany, naprawdę szkoda tych drzew, które by zostały wycięte, ponieważ on nic nie wnosi, oprócz tego, że tworzą kolejne podmioty, nakładki, fundusze, jakieś rady programowe, czyli znowu osoby, które mają tym zarządzać i to, co jest najważniejsze, jeżeli ja czytam o jednym z elementów, które mają być możliwością sfinansowania poprzez działania pozytywnego funkcjonowania NBP, no to ręce się składają do nieba. Czyli nie będziecie pracować nad tym projektem w Sejmie? Pan marszałek wczoraj jednoznacznie powiedział, kiedy możemy zająć się tym programem. Dopiero wtedy, kiedy weźmie na siebie prezydent odpowiedzialność i albo podpisze ustawę, albo nie podpisze i wówczas możemy zająć się tym projektem. Natomiast minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie próba poprawy tego dokumentu, ale tu naprawdę nie o to chodzi, żeby ktoś poprawiał ten dokument. To są intencje i wola. Wola jest polityczna, intencja jest zła. Jest to ewidentne kupczenie bezpieczeństwem Polek, Polaków i to, co jest najważniejsze, gra wojskiem, gra uzbrojeniem, gra bezpieczeństwem i to, co najważniejsze. Mówimy o kilkunastu tysiącach podmiotów gospodarczych rozsianych w różnych częściach kraju z natężeniem na ścianie południowo-wschodniej, bo tam jest najwięcej firm związanych z Agencją Zbrojenia, czyli tak zwanej siatce poparcia PiSu, to tamte pieniądze miały trafić. Ale te pieniądze z sejfu mogą być przekazane już teraz do dyspozycji spółek związanych z Agencją Uzbrojenia, które mogłyby już realizować. Sam jestem z województwa kujawsko-pomorskiego. W moim Grudziądzu są wojskowe zakłady uzbrojenia. W Bydgoszczy mamy Belmę, mamy Nitrochem, mamy WZL, które już teraz realizują projekty i te pieniądze mogłyby być już skierowane. Co ci ludzie powiedzą osobom, które tam są zatrudnione? Przecież to też są podatki, które spływają do miast. No co powiedzą w matecznikach PiSu? Ale rozumiem, że nawet jeśli dojdzie do weta prezydenta, to te pieniądze opóźnione być może, ale do wojska trafią. Ale tylko do wojska, bo będą musiały wejść bypassem przez budżet MON-u, więc one będą wyłącznie skierowane do armii. Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa? Oczywiście, że tak. Przecież to są liniowe jednostki, szczególnie Straż Graniczna, która pełni wartę i nadzoruje sytuację na granicy. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zaostrzonego konfliktu, to przecież momentalnie Straż Graniczna przekształca się w formację, która staje się formacją obronną, ale zostanie ogołocona przez decyzję pana Nawrockiego, że nie będzie sprzętu. Nie ma opcji, żeby tych pieniędzy pozyskać? Ale jak? No, w jaki sposób? Tu jest ten problem, że to są kłody kładzione nie pod nogi polityków, tylko pokazywanie Polakom, że polityka jest nadrzędna, że bezpieczeństwo i dobro, interes państwa jest wtórny, bo musi być moje. Zachęcam do przeczytania tej ustawy, a zresztą pan Glapiński wczoraj znowu w swoim słowotoku, który polegał na tym, że próbował przedstawić, udowodnić, to mówił o Wacikach. Dużo było o dzieciństwie na placu Unii Lubelskiej. No jak pan docenia? Dramat. Krótkie spodenki i czułem się jak student albo uczeń technikum w pierwszej klasie, który słucha znudzonego nauczyciela, który nie wie, o czym mówi, ale mówi, bo sam siebie lubi słuchać. Źródeł finansowania pan nie wykrył podczas tej konferencji prasowej. Stawiam dobrą kawę każdemu, kto wykrył. Czy rząd będzie przygotowany na to, żeby te pieniądze z funduszu SAFE, jeśli dojdzie do weta, żeby one trafiły zgodnie z zapowiedziami do końca marca, czy żeby kontrakty były podpisywane w kwietniu? Rząd musi być przygotowany na alternatywne rozwiązania w wielu aspektach. Począwszy od KRS-u, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego. Zaraz po tym jeszcze porozmawiamy. Począwszy od wielu sytuacji, mając na uwadze to, że pan prezydent Nawrocki przez kilka miesięcy swojego funkcjonowania już zawetował blisko 30 ustaw. Musimy umieć działać w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, politycznych, gdzie de facto robi się tam politykę, a nie dba o dobro Polaków. Więc i tutaj będzie zastosowany plan B. Nie będzie on w pełni zadowalający, ponieważ pominie bardzo poważny aspekt służb wewnętrznych. Nie muszę państwu mówić, że kwestie cyberbezpieczeństwa, kwestie zabezpieczenia antydronowego nie działa tylko na korzyść wyborców i polityków Koalicji Obywatelskiej. To ma zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo narodowe. Więc jeżeli ktoś tym kupczy, to pytanie, kim jest? W Polskim Radiu powiedzieli... Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy i Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński martwił się, że rząd nie chce pieniędzy, które NBP kładzie na stole. My chcemy pieniądze z Narodowego Banku Polskiego i gdyby Adam Glapiński znał prawo, to jak za 2026 rok wypracuje zysk, to 95% tego zysku przekaże w przyszłym roku do budżetu i chętnie budżet te pieniądze zagospodaruje. Natomiast jeżeli Adam Glapiński myśli, że my się nabierzemy na takie tandeciarskie sztuczki, które on proponuje, przeksięgować wartość złota, dodrukować pieniądze, spowodować wysoką inflację, podwyżki stóp procentowych, no to panie Glapiński, Kaczyński i Nawrocki nie znami te numery. No, prezes Glapiński sporo mówił o złocie, które lokujemy w Londynie, Nowym Jorku i Warszawie. I mówił tak, już jutro, jeśli zarząd banku by się zgodził, sprzedałbym na przykład 50, 20, a może 10 ton tego złota i dostalibyśmy ekwiwalent w dolarach. Jakbyśmy to sprzedali, to by weszło do rezerw Banku Polskiego i z tej nadwyżki byłby zysk. Czyli Adam Glapiński proponuje uszczuplenie rezerw. Ja przypomnę tylko prezesowi Glapińskiemu, że uszczupla się rezerwy w ekstraordynaryjnych stanach. To może być stan klęski żywiołowej, to może być stan wojny, po to właśnie ma się rezerwy. A rezerwy nie są po to, żeby zaspokoić polityczne aspiracje i ambicje Jarosława Kaczyńskiego czy Karola Nawrockiego. Więc panowie muszą się zdecydować, czy oni chcą uszczuplać rezerwy, czy oni chcą robić przeszacowanie wartości złotego, czy oni chcą dodrukowywać pieniądze, bo przygotowali taki bubel prawny pisany na kolanie i wpadli tam na taki pomysł, że na razie pieniędzy nie ma, nie wiadomo ile i kiedy one będą, ale Bank Gospodarstwa Krajowego może emitować obligacje. No, czyli nie ma żadnego safe 0%, jest safe po pierwsze 0 zł, a po drugie safe wysokich odsetek i wysokich kosztów, które musiałby ponieść Bank Gospodarstwa Krajowego, więc rozumiem intencje. Intencja jest pewnie taka, żeby Karol Nawrocki miał łatwiej podjąć decyzję o wecie, żeby wyjść i powiedzieć, no ja położyłem coś tam na stole, a oni się jak zawsze nie chcieli zgodzić. Natomiast to, co zaproponowali, to jest taka polityczna gangsterka, żeby nie powiedzieć gorzej. My nie potrzebujemy kolejnych funduszy, my nie potrzebujemy kolejnych rad funduszy, jakichś komitetów sterujących. Bo jak ja słyszę, że pisowcy powołują radę funduszu, to od razu mi się zapala lampka, kto będzie decydował i kto przytuli na tym jakieś pieniądze. No ja panu powiem, kto będzie decydował, bo tam są większość, dwie trzecie głosów. Tak, i bez głosów prezydenckich nic się nie zrobi. Więc wiemy, jaka jest intencja. Prezydent nie jest w stanie wyzwolić się spod kurateli Jarosława Kaczyńskiego, bo Kaczyński mu zorganizował kampanię, dał pieniądze na tę kampanię i on dzisiaj nie dorósł jeszcze do tego, żeby powiedzieć, panie prezesie, pan robi politykę, a ja dbam o bezpieczeństwo naszego kraju i o polski mundur. Jak Kaczyński z trybuny sejmowej mówi, apeluje do prezydenta, żeby zawetował, to Karol Nawrocki nie odbiera tego jako apel, tylko odbiera to jako polecenie. Kto się będzie najbardziej cieszył z tego weta? Kaczyński i Putin. No, no jeszcze Konfederacja, ta ruska Konfederacja, przeciwko. Ona też jest przeciwko. No ale Putin będzie cieszył się na Kremlu i będzie mówił, no zobaczcie, no Polacy mogli mieć 180 miliardów, ale tam jest PiS, który jest taki super fajny i ich człowiek to zablokował. No przecież to jest jeden do jednego, w czyjej orkiestrze w tej sprawie gra Jarosław Kaczyński. No, no ale jeśli rząd wyjdzie Kremla. Z tym planem alternatywnym, to jednak jakieś pieniądze będą. Ale jesteśmy ciągle poddawani alternatywnym rozwiązaniom i póki co, mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, mamy niską inflację, mamy dodatkowe pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wiele, wiele nowych programów społecznych, więc dajemy sobie radę. Tylko o wiele łatwiej byłoby, gdyby cała opinia publiczna i świat zachodni zobaczył, zobaczcie, w sprawie bezpieczeństwa w Polsce jest zgoda. Prezydent gra w orkiestrze rządu, rząd gra w orkiestrze prezydenta, nie ma tutaj różnic. My robimy swoje, na Karol Nawrocki, no cały czas kłopot. Ale Przemysław Czarnek, którego Jarosław Kaczyński w Krakowie przedstawił jako kandydata na... Pan się uśmiecha, nie, tak? Uśmiecham się, bo czytałem takie doniesienia, że też uśmiecha się z kandydatury Czarnka Kreml. Tenże Czarnek już straszy, że jeżeli rząd będzie chciał uchwałą obejść ustawę, wszyscy, którzy będą tę uchwałę podejmowali i zaciągną pożyczkę na Polaków, staną przed sądem. O Boże, no ja jestem pod wrażeniem. No, panie Przemku, pan nas nie straszy, bo my się boimy, na pewno tego nie zrobimy. No przecież to są strachy na lachy. Czarnek niech najpierw weźmie teraz w modzie. Niech najpierw weźmie śrubokręt i odkręca te panele fotowoltaiczne ze swojego dachu i dziury łata, które mu zostaną po tych panelach. Znaczy, z Czarnkiem jest sytuacja taka. Po pierwsze, go w żaden sposób nie wolno lekceważyć, no bo to jest jednak polityk dość sprawny retorycznie, bardzo pracowity. A po drugie, Kaczyński dał mu zadanie. Masz 3 miesiące na to, żeby odzyskać poparcie od Brauna i od Mentzena. Jak ci się to uda, jesteś fajny gość, jedziemy dalej. Jak ci się to nie uda, będziemy cię zmieniać. I on dzisiaj będzie robił absolutnie wszystko, żeby Polsce szkodzić, Europie szkodzić. To jest taki antyeuropejski talib, którym jakby nadarzyła się okazja, to by wyprowadził Polskę z Unii Europejskiej. Więc czy to będzie Braun, czy to będzie Czarnek w kwestii Unii Europejskiej, to nie ma żadnego znaczenia. W Polskim Radiu powiedzieli. Potem szczotką ślad, flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Ty w tej samej kurtce 6. rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Watch it.